számadásban gazdag jó estét kívánok! A történelem folyamán talán még egyszer sem élhettünk ilyen fokú jólétben és szabadságban, ugyanakkor jó eséllyel soha nem gomolyogtak olyan zivatarfelhők sem fejünk fölött, mint napjainkban. Szürreális világunkért a mögöttünk álló évezredek cselekményei felelnek. Olyan események, melyek után közös sorsunk megváltoztathatatlan fordulatot vett szerte a glóbuszon. Azt ugyan nem fogjuk megfejteni, hogy a cselekvő vagy a cselekvés az első számú felelős történelmünk alakulásáért, abban viszont reménykedem, hogy adásunk végére világosabbá válnak az emberi lét legfontosabb momentumainak sorsunkra gyakorolt hatásai. Szóval az emberiség történetének 10 sorsfordító pillanata lesz a mai adás tárgya. A lista ismertetésében ezúttal Puzsér Róbert, a hazai tízes listázás műfajának koronázatlan királya segítkezik. Szép estét, szervusz! Köszöntöm a hallgatókat! Volt neked egyszer egy sznobjektív adásod, amelyben a 10 legnagyobb hatású emberről értekeztél, és ez a lista kétségkívül inspirált engem is, mikor megalkottam most a sajátomat. Most is valami nagy ívűben gondolkodom, és egy átfogó diskurzusra készülök. Ugyanakkor egy kicsit más perspektívából szeretném ezt szemléltetni. Szerinted miben tud az mást adni, hogy most a történelem legfontosabb formálóit nem személyek szintjén fogjuk kitárgyalni, hanem így a cselekmények tükrében? Azt hiszem, hogy ez így történelemtudományosabb. A történészek általában nem szeretik megszemélyesíteni a történelmet. Ők általában laikusoknak tekintik azokat, akik azt mondják, hogy ha akkor ott Hitler nem születik, ha akkor ott Napóleon nem születik meg, ha Sztálin nem születik meg, vagy gyerekbénulásban meghal. Akkor minden, hogy hogy alakult volna, másképp alakult volna. A történészek nagy részt azt vallják, hogy a történelmi folyamatok termelik ki ezeket a fontos figurákat. Nem a figurák formálják a történelmet, hanem hogy oda akkor kellett egy Sztálin-szerű figura, és a történelmi folyamatok kitermelték azt a Sztálin-szerű figurát, azt a Napóleon-szerű, azt a Hitler-szerű figurát, aki ha gyerekkorában meghal, vagy meg se születik, valami hasonló történt volna, valami hasonló került volna a helyükre. Lehet, hogy nem lett volna olyan bestiális, mint Sztálin vagy Hitler, de lehet, hogy bestiálisabb lett volna. Ezt nem tudhatjuk. Minden esetre a történészek általában úgy tartják, hogy a megszemélyesített történelem az a vágyfantáziáknak meg az ábrándoknak a világa. Kvázi úgy gondolják a laikusok, hogy nagyon keveset változtatunk a történelmi folyamatokon, és a pillangó hatás effektusa nyomán hatalmas változásokat lehet elérni, de hogy a történészek nagy részt úgy tartják, hogy a világ története az egy mederben folyik, és hogy ezzel a medren belül tud folyni akármerre is, és hogy a megszülető személyek azok tulajdonképpen ezt a medret csak övezik, és mintegy ebbe a mederbe igazodnak és illeszkednek, de hogy nagyobb folyamatok formálják a történelmet, mint ez vagy az a személy. És alapvetően te is egyetértesz ezzel a gondolattal, vagy pedig inkább a laikusoknak adnál igazat egy ilyen koncepciós vitában? Nehéz ügy, mert történészként értem az érvelésüket, és egyet is értek velük, azt hiszem, de engem is sokszor elragad a történelem megszemélyesítésének a kísértése. És akkor olyankor azon gondolkodom, hogy ha Gyurcsány nincsen, akkor hogy alakul a magyar történelem, akkor megbukott volna-e a harmadik köztársaság. Ha ott egy Orbán Viktor nincs, vagy ha az az Orbán Viktor akkor és ott nem abba a kényszerhelyzetbe kerül, amibe került, akkor vajon máshogy alakult volna-e a történelemnek, a magyar történelemnek a folyamata. Ezeken persze el lehet gondolkodni, de a helyzet az, hogy itt Magyarországon ez a monolit, autoriter rezsim, ez újra meg újra feláll, újra meg újra megszervezi magát, és újra meg újra berendezkedik. Ezt már nem lehet Gyurcsányokra meg Orbánokra fogni, mert a Horthy rendszert, Kádár rendszert, Mária Terézia rendszerét, Ferenc József rendszerét nem lehet ráfogni Gyurcsányra meg Orbánra. És hajlok arra, hogyha Gyurcsány meg Orbán nem lett volna, annak a 20 évnek az a demokratikus kísérlete akkor is így vagy úgy megbukott volna, mert Magyarországon történelmileg ez a kísérlet mindig is bukásra volt ítélve. Tehát akkor mégiscsak nagy szerepe van annak a medernek, amiről itt beszélgettünk. Én ezt szakzsargomban útfüggőség címszó alatt tudnám elsősorban megnevezni. Ez nagyjából tényleg úgy néz ki, hogyha születik egy döntés a történelem folyamán, bekövetkezik egy esemény, akkor onnan minket az szükségszerűen ráállít egy olyan pályára, amiről a társadalomnak onnantól nagyon nehéz, vagy akár lehetetlen leválni. Én ennek az elvnek a tükrében is azért igyekeztem ezt a listát összeállítani, bár ahogy hallani fogják a hallgatók, azért észrevehetően személyekhez kapcsolódó cselekmények is bőven meg fognak jelenni, és bizony a listák pontjaiban lesznek olyanok, ahol el fog hangzani konkrét történelmi személyeknek a neve. A tizedik helyezett soha nem látott gazdasági sötétsége egyetlen vércsöp vagy puskalövés nélkül döntötte romba milliók életét. Tizedik, a fekete csütörtök. Szerintem kicsit világosítsuk fel a hallgatókat, hogy mi is az a fekete csütörtök, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Itt tulajdonképpen az történt, hogy 1929. október 24-én az Egyesült Államokban oly módon robbant ki egy nagy gazdasági világválság, hogy mai szemmel elképzelhetetlen mértékű gazdasági zuhanás következett be, és ez a zuhanás begyűrűzött a New Yorki tőzsdékre. Egy nap alatt nagyjából 50 milliárd dollárnyi pénz égett el, és nem volt hozzá szükség tűzre, nem volt hozzá szükség semmiféle balesetre. Ez egyszerűen a gazdasági fejlemények révén létrejövő szituáció volt. Ez volt az első nagy átfogó válsága a kapitalizmusnak. És már elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez a válság az, ami időről időre újra meg újra ismétlődik. Ma már a kapitalizmus teoretikusai tulajdonképpen be is építették a saját téziseik közé ennek a válságnak a szükségességét. Ugye a kapitalizmus időről időre válságokat termel ki, amely válságokban térdre esik, vagy segre esik, és akkor onnan újra meg újra föl kell tápászkodnia, de eddig minden válság után nagyobb konjunktúrát tudott a kapitalizmus generálni, mint amekkora a válság előtt volt. Tehát eddig elmondhatjuk, hogy minden válságból magasabb ívben jött ki, mint amilyen ívben a válságba került. Minden esetre ekkor, 1929-ben omlott össze először a laissez-faire-iánusok, vagy a, hogy úgy mondjam, a neoliberálisok azon tézise, amit azóta is egyébként csökkönyösen támasztanak és állítanak, hogy a piac láthatatlan keze vezeti a világot. Hogy van egy láthatatlan kéz, és ez a láthatatlan kéz elrendezi a gazdasági folyamatokat. Csak hogy a válságok újra, meg újra, meg újra, meg újra azt igazolják, most legutóbb a 2008-as hitelválság, de már azóta is volt egy, sőt, most is éppen benne gázolunk egy válságban, tehát a válságok egyre sűrűbben, egyre intenzívebben, egymást egyre kisebb időtávokon belül váltva sorjáznak a kapitalizmus legújabb kori történetében. És ez azt jelzi, hogy ez a láthatatlan kéz, amire építjük a világunkat, amire építjük a jólétünket, ez valójában időről időre elhagyja a világot. Ha pedig el tudja hagyni a világot ez a láthatatlan kéz, akkor talán nem is egyértelmű, hogy ez a láthatatlan kéz egyáltalán létezik. Hogy van-e? Hogyha bizonyos pontig tudjuk a konjunktúránkat fenntartani, és bizonyos ponton a konjunktúránk összecsuklik egy válság képében, akkor felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán létezik-e ez a láthatatlan kéz, amire újra meg újra hivatkozunk, vagy hivatkoznak a neoliberalizmus teoretikusai. Szerintem ez a láthatatlan kéz abban az esetben létezhetne és maradhatna fönntartható, amennyiben mindig és minden egyes körülményben mi a reál gazdaság, a valós teljesítmény és az előállított érték terepén maradnánk. Nos, ez a teória pont azért bukott meg szerintem 1929-ben, mert itt bizonyosodott be először az, hogy van nekünk egy reál gazdasági hozzáadott értékünk, amit megteremtettünk, megtermeltünk, csak hogy a pénzügyi piacok, ahol ezeknek az értékeknek a megmérése valójában történik, egyáltalán nem ugyanazt a számot és nem ugyanazt az értéket fogják kimutatni, mint ami a valóságban létezik. A kettő talán itt csúszott el egymástól először, és talán mai napig a leglátványosabban. És ez az a tény, ami miatt nekem mindenképpen fel kellett tennem a fekete csütörtököt a listámra. Ez a 29-es válság, ez eltartott egészen 1933-ig, és félreértés ne essék, Adolf Hitlert is ez juttatta hatalomra. A nemzeti szocialisták a hatalom közelében nem voltak ezelőtt a válság előtt. Enélkül a válság nélkül esélyük nem lett volna hatalomra jutni. De ez a válság a Hitler szempontjából nagyon-nagyon jókor jött. És hát Hitler személyében a gazdasági válságból való kivezető utat ünnepelték a németek. Holott 33-ban jutott hatalomra Hitler, 33-tól kezdődően mindenhol máshol is konjunktúra volt, hiszen hát akkor jött ki a világgazdaság a válságból. Ezt a válságot Amerikában a New Deal Roosevelt elnök állami beavatkozása menedzselte elég sikeresen, és mindegy jelezte a továbbiakra, mindazoknak, akik a piac láthatatlan kezétől remélik a stabilitást, hogy a piac láthatatlan keze nem stabilizálja a világgazdaságot, hanem az államnak kell igenis beavatkozni, az államnak kell erős szereplőként, mint egy karmesterként vezetnie ezeket a folyamatokat. A súlyos probléma az, hogy a 21. századra nem maradtak olyan államférfiak, mint amilyen Roosevelt, illetve nem maradt azoknak az államférfiaknak már olyan befolyása a gazdaság folyamataira, mint amilyen Rooseveltnek volt. A piaci szereplők kicsikarták a kezükből az irányítást. Pontosan a lobbistáikon keresztül a piac gyakorlatilag kivásárolta a politikusokat az állampolgárok megbízatásából. Kvázi kivásárolta az állampolgárok szuverenitását. Itt most már nem az állampolgárok a szuverének, mert nem ők fizetik elsőrendűen az állami tisztviselőket, hanem a cégek a lobbistáikon keresztül. Úgy tűnik, hogy az állampolgárok nem győzték a fizetési versenyt a politikusokért, és hát a cégek lepipálták őket fizetésben. És most már ezek a politikusok nem az állampolgárok érdekében hoznak döntéseket, hanem ezeknek a multinacionális vállalatóriásoknak az érdekében hoznak döntéseket. Így aztán ezek a döntések értelemszerűen ezeknek a cégeknek a profit érdekeit szolgálják. Nem is lehet elvárni, hogy ezeknek a döntéseknek a nyomán humán szempontok, emberi szempontok, ökológiai szempontok, magasabb erkölcsi szempontok érvényesüljenek. Sajnos ma már nincs olyan formátumú politikus, és nincs olyan mértékű állami hatalom, szerep és befolyás, amely a piaccal egy ilyen New Deal-szerű alkut köthetne. Vagy pedig a másik véglet, mint ahogy ismerjük, felborul a teljes egyensúly, és gyakorlatilag a piac veszik ki teljesen, és az állam gyakorol teljes ellenőrzést a gazdaság fölött. Tehát pont az arany középút, ami még akár a Franklin Delano Roosevelt elnök úr idején működhetett, az szűnt meg, annak a lehetősége szűnt meg. És igen, ezért lépünk ugyanabba a folyóba 70 éven keresztül, évtizedenként legalább egyszer, és ezért termelünk ki új Margaret Thatcher-öket, Ronald Reaganeket és Tony Blair-eket akár. Hát igen. Ez az államkapitalizmusok, ezek az irányított kapitalizmusok, ezek valójában nem kapitalizmusok, ezek valójában feudalizmusok. Az egy párt központi bizottsága szabályoz mindent, valójában. Még hogyha zajlik is tőketermelés. A nyugati kapitalizmusok, azok meg olyan mértékben nélkülöznek mindenfajta kontrollt és mindenfajta állami szerepvállalást, hogy gyakorlatilag kontrollálatlanok, tehát éppen az ellenkező végletbe esnek át. Persze az állam gyakran szerepet játszik, de olyankor érdekes módon mindig a piaci versenyt gátolja, korlátozza valamelyik szereplőnek a privilégiuma érdekében. Tehát soha nem az állampolgároknak, soha nem az államnak, soha nem a nagyobb jónak, a magasabb szempontoknak, hanem mindig valamelyik szereplőnek az érdekében. Én azt gondolom, hogy pont emiatt tarthatunk abba az irányba, hogy ez az egyensúly soha az életbe többet már nem fog beállni. ugyanakkor szükségünk lenne rá, és talán a mederből ki tud valahogy kászálódni egy személyiség vagy egy esemény, ami képes lesz ezt újra megteremteni. Az egyisten gondolatának csíráját a listán 9. helyén szereplő esemény ültette el. 9. Eknaton Amarna reformja. Amikor a bizonyos legnagyobb hatású emberekről szóló adásodban úgy konferáltad föl a Mózest, hogy ő találta föl az egy istent, akkor ez egy kissé nekem már gyanús volt. Voltak éppen egyet lehet vele érteni kulturális tekintetben, és a hatásmechanizmust tekintve a Mózes valójában nagyobb eredményeket tud felmutatni, mint az Eknaton. Ugyanakkor amennyiben a történelmi eseményekhez szeretnénk hozzányúlni, akkor mégis én ezt az Amarna reformot emelném ki, amikor is volt nekünk az Eknaton fáraónk 4. Amenhotep néven Egyiptomban, aki feltehetően pontosan a zsidó exodus előtt alatt pedzegette azt a gondolatot, hogy kizárólag egy isten van, és ezt a napistent emeli a többi helyére. És hát ez a reform kísérlet ezt az elképzelést igyekezett átültetni az egyiptomi joggyakorlatba, szokásgyakorlatba, és lekívánta cserélni az addigi többistenes kultúrát kevés sikerrel. Aztán az Amon restauráció az gyakorlatilag eltörölte Egyiptomban az Eknatonnak a reformjait, és tulajdonképpen nyomtalan maradt. Egyetlen nyomának bizonyos történészek a judaizmus egyisten hitét tekintik. Nem mondhatom, hogy történészi konszenzus uralkodik annak kérdésében, hogy a Mózes az Eknatoni monoteizmust vitte át a Vörös-tengeren, és juttatta el az ígéret földjére, és tette azt a zsidók egy isten hitévé. De minden esetre gyanús a dolog. Tehát gyanús az egybeesés, és mivel, hogy Mózes előtt már létezett egy isten hit, ha nem is abban az absztrakt formában, ugye Mózes már nem a napot imádta egy istenként, hanem egy transzcendens istent, Jahvét, de akárhogy is, az a minden jelenség beegyesítése egyetlen egy isteni akarat, erő mögé ez Eknatonnál már megjelent. Nyilván simán lehet, hogy tévedünk abban az esetben, hogyha összekötjük feltétlenül ezt a kettőt, bár tényleg logikus következtetésnek tűnik. És van itt egyébként egy érdekesség, ugyanis én találkoztam egy egyiptomi szerzővel, bizonyos Ahmed Osmannal, aki író volt és teoretikus is emellett, ő tovább merészkedett a mi állításunknál, és egy könyvében, melynek címe Mózes, Egyiptom fáraója, nem kevésbé erős állítást fogalmazott meg, mint hogy a Mózes és az Eknaton egy és ugyanazon személy volt. Szerintem már csak azért is érdekes ez az elmélet, ugyanis hogyha most csak azt vizsgáljuk, hogy Egyiptom népe és elitje mennyire utasította el végül ezt az egyistenhitet, akkor történelmileg miért ne lenne lehetséges, hogy a Mózes, avagy Eknaton fogta magát, és az úgynevezett kiválasztott követőivel, akik elfogadták az ő tanait, lelépett, mielőtt meggyilkolták volna őket. Ez szerint Mózes megkísérelte Egyiptomot tenni, a választó, az egyiptomiakat tenni a választott néppé. Az egyiptomiak nem kértek belőle, tehát akkor kiválasztotta az egyiptomiak közül azokat, akik hajlandóak voltak, és akkor ő belőlük lett a választott nép, ő belőlük lett a Mózesnek a népe, akiket az ígéret földjére vezetett. Tehát akkor nem a rabszolga státuszuk emelte ki őket, vagy rekesztette ki őket az egyiptomiak sorából, hanem az egyisten hitük. Tehát itt szerint az elmélet szerint nem a rabszolgákat gyűjtötte össze Mózes, hanem azokat gyűjtötte össze, akik az ő vallás reformjában kitartottak. És ez volt a törésvonal, tényleges törésvonal, amit aztán Mózes első könyve hát eufemizál, és tulajdonképpen a rabszolgáknak meg a rabszolgatartóknak a konfliktusára pozícionál át, e szerint. Nézd, én ezt sem tartom elképzelhetetlennek. Nyilván nem vagyok egyiptológus, sem a zsidó hit nagy szakértője, ugyanakkor abban biztos vagyok, hogy ez az egyisten hitet elindító, sorsfordító pillanat legalább ez a két ember nevéhez, Mózes és Eknaton nevéhez hozzáköthető. Most viszont, kedves hallgatók, rövid zeneszünet következik, de ne kezdjenek nagy volumenű diskurzusba sem Mózesről, se Eknatonról, mert rövidesen folytatjuk. Kedves hallgatók, vissza is tértünk, és folytatjuk az emberiség történetének 8 leginkább sorsfordító pillanatával. A 8. helyezett ugyan 2500 év távlatából tökéletlennek és nevetségesnek tűnhet, mégis neki köszönhetjük, hogy bizonyos időközönként egyetlen X-el eldönthetjük, kik legyenek vezetőink. 8. az aténi demokrácia születése. Szerintem ez nem lehet kérdés, hogy az a pillanat, amikor megszületett annak felismerése, miszerint jobb lenne a közös ügyeinkről valamiféle közös döntést hozni, mindenképpen megérdemel egy helyezést a listánkon. Bár akkor még városállamok szintjén, városállami keretek között létezett csak ez a úgynevezett demokratikus intézmény. Többek közt a cserépszavazás intézményével döntött arról, hogy milyen irányt vegyenek az államügyek. Ugyanakkor fontos ennél a pontnál megjegyezni, hogy ez nem az a demokrácia, amiben a modern polgári társadalmak működnek, hanem annak a demokráciának csak a fele. A demokrácia az bizonyos szabadságjogokat feltételez, és ezek a szabadságjogok két különböző csoportba oszthatók. Az egyik csoport az a úgynevezett negatív szabadságjogok, a másik a pozitív szabadságjogok. A Mártya Szen állította ezt anno. A pozitív szabadságjogok azok az államhoz való hozzáférést képezik. Ebben a vonatkozásban volt demokrácia Atén. Az államügyekhez az egyén hozzáfért, döntést hozhatott az államügyekben az egyén. A negatív szabadságjogok azok az államtól való szabadságot jelentik. Emberi és polgári jogokat jelentik. Az egyénnek a védelmét jelentik, mondjuk a közvád intézményétől, mondjuk attól, hogy valamelyik haragosa vádat emel ellene, mint az állam ellensége ellen, és akkor ő fölötte egyetlen szavazással döntést lehet hozni, és akár száműzni lehet az adott poliszból, mondván, hogy szavaztunk, ez a demokrácia. Engem, mint egyént, mint mai értelemben állampolgárt, akkor még ez a fogalom így nem is létezett, nem védett az antik demokrácia keretei közt semmi az államtól. Tehát az állam én fölöttem, mint egyén fölött zsarnokká válhatott. A zsarnok nem, vagy csak nehezen válhatott az államügyek urává. Igen, ez a tömegdiktatúrája című történet működhetett pontosan azon elvek mentén, amit te itt most bemutattál, és még ezen túl is elmondhatjuk azt, hogy alapvetően a mai fogalmak szerint még inkább nem lehetne demokráciának nevezni, ugyanis a városállam környékén élőknek, vagy magában a városállamban élő bevándorlóknak túlnyomó többségükben nem volt joga arra, hogy részt vegyenek a népgyűléseken, és döntést hozzanak a közügyekről, vagy akár részt vegyenek az osztrakizmuszban, azaz cserépszavazásban. Továbbá, hogyha még a nőket is kivesszük ebből a történetből, marad nagyjából hát egy negyednyi ott élő ember, aki hát tömegdiktatúrája elve alapján tudott döntéseket hozni. És nyilvánvalóan ezért is tűnök innen ekkora távlatból tökéletlennek és nevetségesnek, viszont itt született meg először az az eszmény, miszerint nem egyetlen egy szűk körnek és annak a családjának és esetleg annak a befolyásos rokonainak és barátainak kell minden egyes döntést, legyen szó belügyről, hadügyről, pénzügyről meghozni. Attól függ, hogy hogy hívjuk. Ha úgy hívjuk, hogy népgyűlés, akkor az az élményünk van, hogy ez egy demokrácia, hiszen a nép dönt. De hát ez a bizonyos nép, ez a lakosságnak a negyede, harmada? Nagyjából. Körül lehetett? Akár hívhatjuk ez alapján, hívhatjuk úgy is, hogy szenátus. És hogyha ezt a lakosságnak ezt a negyedét úgy hívjuk, nem úgy hívjuk, hogy népgyűlés, hanem úgy hívjuk, hogy szenátus, akkor a dolog már is nem, hiszen születési előjogok alapján kerültél oda, már is nem demokráciaként tűnik fel, hanem már is egy arisztokratizmusként, az arisztokrácia uralmaként tűnik fel. Tehát így rögtön nem egy demokratikus, hanem egy arisztokratikus működés, és azt hiszem, hogy ugyanannyi érv szól amellett, hogy itt egy születési előjogok alapján egy nem nagyon szűk, de akárhogy is egy elit uralkodott a tömeg fölött. Ilyen értelemben a rendszer arisztokratikus volt, és nem demokratikus. Annyiban viszont mindenképpen újítást hozott, főleg a Kleisztenésznek a reformjai után, hogy mostantól már nem vagyoni alapon vagy társadalmi státusz alapján kerülhettek be a népgyűlésnek nevezett szervezetbe a férfi és ott született polgárok, hanem területi alapon, ami mégiscsak egyfajta demokrácia csírát jelenített meg az addigi állapotokhoz képest. Területi alapon, de születési előjogok mentén továbbra is. Tehát bizonyos születéssel, akár nőnek születve, akár rabszolgának születve, nem lehetett olyan módon szereped, kvázi polgárjogod, amilyen értelemben a modern társadalmakban van. Tehát a helyzet az, hogy itt még az individuum értéke még nincs fölismerve. Itt a közösség értéke van fölismerve, és ennek megfelelően az individuum alá van vetve. Tehát, amikor arról szavazunk, hogy én az állam ellensége vagyok-e, mert a szomszédom engem bevádolt, akkor a közösség nem úgy gondolkodik, hogy jaj, csak hibát ne kövessünk el, nehogy az ártatlant száműzzük, hanem hogy itt és most az én életem semmit nem számít, érte egy kihívás az államot, valamennyi esély bizonyára megvan arra, akármelyik szavazónak a fejében, hogy én az állam ellensége vagyok, hogy én az ellenséggel szövetkezek, és hogy az ellenség kezére fogom játszani a várost. Tehát racionális, ha mondjuk van 20% esélye annak, hogy én áruló vagyok, racionális döntés lehet engem elzavarni a városból. 80% az esélye annak, hogy ártatlanul zavarnak el, de ha elzavarnak, 100% az esélye annak, hogy nem fogom tudni elárulni a várost, az a város ellenségeinek. És ők így gondolkodtak erről. Az egyén szempontja nem volt szempont, hanem csak a közösség szempontja volt szempont, és úgy voltak, hogy hát engem nem győzött meg a közvádló olyan egyértelműen arról, hogy az illető bűnös, de miért kockáztassunk? Zavarjuk el. Nagyjából erre született reakció következik most, ugyanis a nyugati világrend szabadságának és jólétének eredetét a lista 7. helyén találjuk. 7. Kiadják az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. A pillanatra, amikor itt az elemi humánum és a civil jogrendszer egymásra talált, és megszülettek azok a szabadságjogok is elméletben, amiről most itt értekeztünk, arra bizony 1789. augusztus 26-áig kellett várnunk, ugyanis így született meg maga a Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tehát az emberi és polgárjogok nyilatkozata, vele párhuzamosan maga az említett citoyen eszménye is. Ebben az emberi és polgárjogok nyilatkozatában olvasható az, hogy a szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. A társadalomtudományokban nem olyan könnyű tételeket felállítani, mint mondjuk a Pitagorasz tétel, vagy mint mondjuk a természettudományokban olyan nagyon-nagyon könnyű néhány betűszóval leírni egy komplett működést, de azt hiszem, hogy a polgári társadalmak normáit a mindent szabad, ami másnak nem árt elve, az olyan mértékben megalapozza, hogy minden norma megkérdőjelezése nyomán erre az alapra vissza tudunk térni. Tehát ezen az alapon tudjuk vizsgálni, hogy akkor járjon-e neked az a jog, vagy sem. Az a mondás, hogy a szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Tehát a te szabadságodat semmilyen más jogi kategória, semmilyen más jogi formula nem gátolhatja, mint az, ami ugyanezeknek a jogoknak az érvényesítését és élvezetét biztosítja a társadalom egyéb tagjai számára, az azt jelenti, hogy az államnak nincsen joga ahhoz, hogy téged megillető szabadságjogot visszatartson, amennyiben te annak a szabadságjognak a gyakorlásával semmilyen módon nem korlátozod másnak a jogát a szabadságához. És ez tulajdonképpen a liberális demokráciáknak, a liberális társadalmaknak úgymond az alaptézise. Ebből aztán már minden következik, és ebből a tételből aztán már minden kibontható. Itt Soroljunk akkor fel még néhány dolgot kicsit részletesebben, hogy mi állt ebben a nyilatkozatban. Szólás, sajtó és véleményszabadság, ahogy említetted, a teljes kényszerektől való mentesség, az ártatlanság vélelme, az aktuális hatalom számon kérhetősége, a magántulajdon védelme, vallási és politikai szabadság, és nyilván még sorolhatnánk tovább, és ez a dokumentum volt teljes mértékben egyetértve veled, valóban a liberalizmus, és ezzel együtt egyébként a szabadpiaci kapitalizmusnak egy letéteményese is, és szerintem nagyon-nagyon sok olyan gazdaságtudós és társadalomtudós van, kicsit még visszanyúlva akkor ezekhez a neoliberálisokhoz, akik azt próbálják nekünk bizonygatni, hogy hát bizony majd a kapitalista világ szükségszerűen megszüli a demokratikus jogállamot, ahol az emberek békességben, kényszerektől ment szabadon és jól élhetnek. Hát pont az emberi és polgári jogok nyilatkozata világít rá arra, hogy nem. Hát nem amennyiben ezeket a jogokat felfüggesztjük, meg nem amennyiben ezeket a jogokat kiforgatjuk. A diktatúrák, a modern kor diktatúrái felfüggesztették ezeket a jogokat. Felfüggesztették az emberi és polgári jogok nyilatkozatának az érvényét. Azt mondták, hogy ezek elkorcsosult individuális elvek és normák, márpedig a társadalmaknak a kollektíva igazságaira, a kollektíva érdekeire kell nyitottnak lenniük, nem az egyénre. Az egyén az ágyútöltelék. A kollektíva, a közösség, a magyarság, a németség, a nagy nemzeti közösség az, ami a magasabb célja a történelemnek. Miközben azt gondolom, hogy éppen az emberi és polgári jogok nyilatkozata az, ami az antik demokráciák színéhez individuális, személyes, polgári szabadságjogok fonákját berendelte. Addig nagyon féloldalas volt ez a dolog. Onnantól kezdve, hogy az egyén is védelmet élvez, miközben az egyén a közösség ügyeihez hozzászólhat, az egyén a közösség ügyeit érvényesítheti, képviselőin keresztül gyakorolhatja a közhatalmat. Most hagyjuk, hogy ez mennyire valósult mára meg, mert ez gyakorlatilag teljesen kiürült mára, de az elv maga az volt, hogy minden hatalom a néptől ered, és az államnak is a néptől kell a legitimitást merítenie a választások képében. Aztán az a tény, hogy az emberi és polgári jogok nyilatkozata az ki lett forgatva, mert a kapitalizmus ideológiájává vált az egyéni szabadság ideológiájából, hogy mára ez annyit jelent, hogy mindenkinek joga van a híd alatt megdögleni, vagy megfagyni közparkban, vagy a várost környező erdőkben, mert nem tudja hasznossá tenni magát, mert aki nem tudja hasznossá tenni magát, aki nem termel GDP-t, akinek nem találja meg a maga helyét a gyártósorok mellett, az hulladék, és annyit is ér, mint a hulladék, és senki nem nyúl utána az utcakövére, mert annyit érsz, amennyi GDP-t termelsz, ahogyan Lázár János miniszter úr annak idején ezt megállapította. Ez aztán tényleg kiforgatta nem pusztán az emberi és polgári jogokat, de a liberalizmus fogalmát, a liberalizmus eszmevilágát önmagából. A liberalizmus két dolgot jelent innentől kezdve. Van egy eredeti és progresszív jelentése, ez az egyén jogainak a védelmét képezi, és van egy önmagából kiforgatott, meggyalázott az eredeti jelentését gyakorlatilag felrúgó jelentéstartalma, ez pedig a tőkének, a gazdasági folyamatoknak az ideológiáját jelenti. Kvázi a liberalizmus az emberi jogokat nyert fiktív személyek szabadságát kezdte el védelmezni. Tehát nem a konkrét húsvér személyeknek a szabadságát, akiknek alkották ezt a francia forradalom hajnalán, hanem a fiktív személyeknek, amelyek ugye a cégek. Ezeknek a nem személyeknek, de jogi látszólag személy. jogilag személyeknek minősülő entitásoknak, halhatatlan entitásoknak az érdekeit képviseli. Az egyénnel szemben, ennek a liberalizmusnak a szemében az egyén valójában semmi egyéb, mint termelési és fogyasztási tényező, termelési és fogyasztási funkció. A magasabb célja a fiktív emberi jogokkal rendelkező fiktív személyeknek, a cégeknek a képviselete. Igen, és azok a polgárok, mint kifejezés és mint entitás jellegben, akik a valódi értéket, az emberi és polgári jogok nyilatkozatát igyekeznek védeni, azok bizony ezzel az új és mondhatni posztmodern liberalizmussal kell szembe álljanak. A hatodik helyezett oka és következménye egyaránt kíváncsiság és kapzsiság elegye. Ez a Momentum helyezte le a globalizáció alapjait. Hatodik. Kolumbusz eléri Amerika partjait. A Kolumbusz Kristófnak jelenleg az amerikai kontinensen a szobrait ugye döntögetik, révén, hogy az aktivisták szerint éppen, akik egyébként mások emlékműveit is most azért igyekeznek szépen sorban eltávolítani, a kontinens felfedezője egy fehér, keresztény, kizsákmányoló, rabszolgatartó elnyomó volt, és amennyiben, hogyha ez a felfogás egyáltalán meg is állja a helyét, akkor is azt gondolom, hogy nem emiatt emeltek a tiszteletére szobrot, és pont ezért nem kell ezeket a szobrokat egyébként lebontani. Ennél a pillanatnál szerintem az Amerika felfedezésénél pont azért ünnepeljük diszonánsan a Kolumbuszt, mert hogy itt tényleg megszületett valami komplex és a teljes glóbuszt átszövő szisztéma. Nagyon történelmietlen a múlt szereplőit számon kérni a jelenkor erkölcsein, vagy a jelenkor erkölcseit számon kérni a múlt szereplőin. Nagyon történelmietlen, és ostoba, és gyermekies. Kolumbusz nem azok szerint, a normák szerint működött, amely normák szerint mi ma élünk. De attól még, hogy valaki abban a korban nem a mi mai normáinkat vallja, hisz hogy is vallhatta volna. Azok a normák még fel sem lettek fedezve. Még az embernek az erkölcsi érzéke azokra a normákra még nem is nyílt rá. Minden kor szereplőit a maguk korának erkölcsi dimenziójában kell értékelni. És csak így értékelhetők. Világos, hogy Churchill is elkövetett súlyos háborús bűnöket, például földig bombázta Dresdát. Ez tény. Azért szabad egy történésznek látni a különbséget Churchill és Hitler között. Annak ellenére, hogy egyaránt elkövettek háborús bűnöket. Azt gondolom, hogy aki a Churchill és a Hitler között nem látja a különbséget, az már nem történész, hanem az már egy politikai aktivista, aki ravaszdi módon, spekulatív módon mossa össze a kettőt, az vak a mélyebb összefüggésekre. Na most a helyzet az, hogy Kolumbusz jelentőségét nem Kolumbusznak az erkölcsi normái képezik. És amikor szobrokat állítunk, akkor nem a feltétlenül a legjobbjainknak állítjuk a szobrot, hanem azoknak a figuráknak, akik az adott történelmi pillanatban egy fontos folyamatnak az élén álltak. A folyamatot ünnepeljük bennük. Ő egy fontos folyamatot, egy fontos történelmi eseményt, vagy egy fontos társadalmi ügyet vitt véghez. Lehetséges, hogy amúgy egy rossz ember volt. Lehet, hogy amúgy verte a feleségét. Lehet, hogy amúgy kiállhatatlan volt. Vagy lehet, hogy köpködött. Vagy lehet, hogy túrta az orrát. De itt és most nem ezt vizsgáljuk, nem ezt ítéljük meg. Nem lehet egy embert az ő lényének és létezésének teljes spektrumában és vertikumában vizsgálni, amikor szobrot állítunk neki, akkor annak az ügynek állítunk szobrot, amely ügynek ő az ászlóhordozója volt, és amely ügyet helyesnek tartunk. Helyes és jó ügynek tartjuk, ő pedig ennek az ügynek volt az eszköze, és mint ilyen egy fontos történelmi szereplő, akire hivatkozni akarunk. És lehet, hogy száz más szempontból meg egy szégyenletes gazember, de ettől még nem kell lebontani a szobrát, mert az a szobor, az az ő lényének nem az egészét reprezentálja, hanem azt a metszetét, ami annak az ügynek ott és akkor a szolgálatába lépett. Igen, mert hogyha most itt például a konkvisztádorok szobrának a ledöntéséről lenne szó, akiknek azért olyan túl sokat mégsem állítottak a történelem folyamán, akkor már azért valóban legitimebbé válhatna talán ez a vita, és pont erről akarok rákötni, arra, amiről szerintem érdemes beszélgetnünk, a Kolumbusz és az általa létrehozott gyarmat, által elkövetett tettekből végül is megszülető gyarmat birodalomnak a kapcsán, hogy itt egy posztmodern értelmiség és egy ancien rezsim között láthatunk kibontakozni ennek kapcsán egy vitát. Amikor az új hullámos gondolkodók beszélgetnek, akkor ők egyértelműen a kizsákmányolást kötik ez a kolumbuszi pillanathoz, és talán ezt is belevizionálják akkor, amikor a szobrot le akarják dönteni, még a régebbi rendszer értelmisége sokkal inkább a civilizálást látja itt fontosnak. Ezt azért így szerintem nagyjából elfogadhatjuk, mint következtetést. A Kolumbusz nem azért volt nagy ember, mert ő úgymond felfedezte Amerikát, nem is tudta, hogy felfedezte Amerikát, ő az életében meg se tudta, hogy ő egy új kontinens fedezett fel. Ezért nevezte el indiánoknak az indiánokat, mert ő azt hitte, hogy ő Kelet-Indiában jár. Nem. Kolumbusz azért nagy ember, mert a nagyon kevesek közt hitt azoknak a természettudósoknak, a nagyon kevesek korban a nagyon kevesek közt egyikként hitt azoknak a természettudósoknak, akik azt állították, hogy a Föld gömbölyű. Tehát, ha ő elindul nyugatra, akkor keletre jut. És önmagában az a tény, hogy ő ebbe az ügybe belevetette a hitét. Három hajót sikerült a spanyol királyi udvartól kvázi kapnia erre. És elindult, és a három hajóból kettő visszafordult, és ő a harmadikkal folytatta az utat, amíg el nem jutott a céljához, ami egyébként nem Kelet-India lett, mert nagyobb a gömb, mint ő azt képzelte akkor, de minden esetre kikötött valahol, amiről az életében meg se tudta, hogy hol kötött ki, de elindult az ismeretlenbe, mert hitt egy elméletben. Ezt az adott korban senki nem merészelte. Ő volt az egyetlen, tehát tulajdonképpen egy fantaszta, aki hitt egy hipotézisnek, és elindult annak a mentén, hogy valóra váltsa, és valóra váltotta. És nem sokkal Kolumbusz után jött Magellán, és körbehajózta a Földet, és ténylegesen bizonyította, tehát bizonyította azt, amit a Kolumbusz elkezdett. Tulajdonképpen a Magellán vitte végig következetesen a kolumbuszi programot, induljunk el nyugat felé, és jussunk el keletre, és Magellán körbehajózta a bolygót, és bebizonyította azt, hogy a Kolumbusznak volt hova elindulnia. Önmagában ez a kalandvágy, ez a kísérletező kedv, ez a felfedező kedv a nyugati civilizációnak egy olyan tulajdonságát villantotta meg, ami által a globalizmus alapjait lerakhatta. Ami által a nyugati civilizáció körbe tudott érni a bolygón, mert a nyugati civilizáció Magellán nyomába lépve, Magellán lábnyomait követve ért körbe a civilizáció a bolygón, és vált globálissá. Az innováció, a bevállalás, és ezek az értékek, amiket te most mind-mind felsoroltál, adják meg a jelentőségét, és javaslom a hallgatóknak is, hogy ne csusszanak bele ebbe a rossz dilemmába, ami aztán őt a későbbiekben ebbe a gyarmatosító szerepbe belehelyezi. Most viszont fél időhöz érkeztünk, következik ismételten egy rövid zene, nem sokára viszont folytatjuk a tabella első felében elhelyezkedő sorsfordító pillanatokkal. Újfent üdvözlök minden hallgatót, ez itt a szuverén kendőzetlen, mégis civilizált tizek a Rádió Bézs műsorán. Én továbbra is Varga Etele vagyok, vendégem pedig az eheti adásban Puzsér Róbert, akivel az emberiség történelmének 10 sorsfordító pillanatát igyekszünk bemutatni. 5-ön már túl is vagyunk, de a java még csak most érkezik. Listánk 5. helyezettje nélkül nem született volna meg sem kapitalizmus, sem kommunizmus eszménye. 5. James Watt feltalálja a gőzgépet. Szerintem a gőzgép, a váltakozó áram és az internet mellett valószínűleg az a találmány, ami a leginkább képes volt átírni az egész addigi társadalomnak a működését. Ugyebár azt tudjuk, hogy az ipari világ előtt nagyjából minden közösségi viszonyrendszert a Föld, talán még inkább a földterület és a földterületekhez kapcsolódó viszony szabályozott. Ez alakított gazdasági, politikai szerepvállalásokat, és nagyjából több ezer éven keresztül működőképes is volt ez a modell. Aztán hát jött a James Watt a találmányával, és gyakorlatilag egy-két évtized alatt megszületett a tömeges ipar, a földterület helyébe pedig a tőke és a tőkéhez fűződő viszony lépett, aminek hát köszönhetjük ugyebár a két általam már a bevezetőben említett eszményt is. Én nagyon hülye vagyok a fizikához, de én úgy tudom, hogy valamennyi erőmű az gőzturbinával megy. Tehát, hogy valójában még az atomerőmű is egy gőzturbinát hajt meg, és ott is ténylegesen a gőzgép az, amelyik fizikailag az áramot megtermeli. Ez a innováció, ez nem lett leváltva ilyen értelemben mind a mai napig ez a leghatékonyabb módja az áramtermelésnek. Az egész biztos, hogy a technológiai innovációknak a sora, az ipari forradalmaknak az egymás utánja, az ezzel kezdődött. És nagyon veszélyes útra terelődött mára. A ipari forradalmak előmozdították a tömeggyártást, a tömeggyártás elveszejtette az eredetiséget a tárgyi kultúrából, majd szépen lassan elveszejtette az eredetiséget az emberi kultúrából. Ma már elég jól tapintható és látható, hogy az ember maga is a futószalagra került. Hogy az embernek, az emberi gondolatnak, az emberi eszményeknek, az emberi gondolkodásnak, az emberi szórakozásnak a tömeggyártása, ezáltal az emberi fogyasztói kosárnak, az emberi látszatlétnek a tömeggyártása zajlik. Tulajdonképpen az a persona, aki most már az ember helyett él a társadalmakban, ezekben a modernitás meg a posztmodernitás rendkívül elidegenedett társadalmaiban már nem tekinthető társadalmi lénynek, hanem tömeglénynek. Már nem tekinthető közösségi lénynek, hanem az ősközösség törzsiségébe visszaregresszáló, visszaájuló lénynek tekinthető. Nem önmagával azonos, hanem a fogyasztói kosarával azonos. Nagyon messzire vezetnek azok a következmények, amelyek az ipari forradalmakkal épp hogy csak elindultak. Mára a mechanon, ez a személytelen működés, amely a James Watt-tal feltaláltatta a gőzgépet, amely aztán megalkotta a sorozatgyártást, amely aztán az egyediséget felszámolta a világban, majd betört az emberi kultúrába, és felszámolta az egyediséget az emberben is. Mára gyakorlatilag a világot a pusztulással fenyegeti, és előre sorolódik ennek a személytelen mechanizmusnak a burjánzása, és az igénye az iránt, hogy legyen, és még nagyobb sorozatgyártásban, és még nagyobb példányszámban. És azért milyen érdekes, hogy ennek mennyire korán megteremtődött már maga a gazdasági visszacsatolása és letéteményese. Hát az első komolyan vehető közgazdász, az Adam Smith filozófus is volt különben, pontosabb egy időben élt a James Watt-tal, és nem sokkal a gőzgép megjelenése után, közel 10 évvel a gőzgép feltalálása után már meg is írta a főművét, a Nemzetek gazdagságát, amiben elsőként értekezik arról, hogy gazdaságilag ez a rendszer hogyan működhet, és itt jelenik meg először az a már egyébként tárgyalt láthatatlan kéz is. Igen, a láthatatlan kéz. Ott még fontos volt hinni, és jó lett volna hinni valamiféle segédistenben, a mehanon istenben, a mehanon istenében, csak aztán az első világháború, meg a második világháború, meg a válságok sorozata, meg a modernitás réme, a szabadság fantomja, ahogy Louis Buñuel fogalmaz a filmjének a címével, az eloszlatta ezeket az illúziókat. Itt ez az egyrészt régebben talán ipari társadalomnak nevezhető konglomerátum, amin egyébként most már talán túllépünk világszinten, megint csak elmondható szerintem, hogy nem húzható föl egyszerűen egy tengelyre, és nyilvánvalóan megint csak nem lehetne a James Wattot elővenni azért, hogy az ő tudományos főművét milyen nemtelen célokra és milyen nemtelen ideológiák mellett használták föl arra, hogy a társadalmunk működését befolyásolják. A negyedik pillanatban az épp menekülő harcos vallás alapító aligha gondolta volna, hogy másfél ezer év múlva szűk 2 milliárd ember fogja követni könnyen félreérthető tanait. Negyedik, Mohamed futása. Itt a hidzsráról beszélünk, amikor ugye a Mohamedet elüldözték Mekkából, és ő Medinába kényszerült menekülni. Nos, ez a lista negyedik legsorsfordítóbb pillanata, ugyanis itt és ekkor született meg maga az iszlám, még a saját definíciójuk szerint is Krisztus után 622-ben járunk a mi időszámításunk szerint, az övéknél ez a nulladik év. Hogyha figyeljük a népességváltozást különben szerte a nagyvilágban, akkor simán előfordulhat a jelenlegi tendenciák tükrében, hogy itt 50-70-80 éven belül az iszlám, a muszlim vallás válik a világ leginkább követett tanává. Valóban rendkívül agresszív módon terjeszkedik az iszlám. Valóban jól látható, hogy még nem tart a felvilágosodás státuszában, vagy állásánál. Ez lehetséges, hogy pont az a 600 egy néhány évtizednyi elmaradása az, amivel most számolni lehet, és akkor azt mondhatjuk, hogy most járhat nagyjából az iszlám ott, ahol a nyugati civilizáció, hogyha ezeket az időléptékeket megfeleltetjük a maga reformációjakor. Érdemes felidézni, hogy ez a Mohamed futása, amire hivatkozunk, ez mi volt? Miért kellett neki Mekkából Medinába menekülnie? Nos, azért kellett, mert ő a Mekkában lévő Kába kőre, ami egy meteorit, azt mondta, hogy az nem isteni eredetű, hanem az egy bálvány. És azok a kereskedők, akik annak a bálványkőnek a hát modern kifejezéssel élve a turizmusából éltek, azok megpróbálták meggyilkolni Mohamedet, mert Mohamed veszélyeztette az ő megélhetésüket, és előlük kellett Mohamednek elmenekülnie Medinába, ahol megszervezte a maga vallását, már egy új Mohamednek a képében, még az iszlám tudósai is megkülönböztetik a mekkai és a medinai Mohamedet. A mekkai Mohamed egy spirituális bölcs, a medinai Mohamed ezzel szemben egy kőkemény, államszervező, hadvezér, igen, és törzsfőnök. Miután megszervezte a maga vallási és katonai erejét Medinában, Mohamed visszatért a hadseregével Mekkába, bevette Mekkát, és kihirdette, hogy a Kába kő szent. Tehát megmásította azokat a nézeteit, amely nézetek korábban az ő politikai kudarcát okozták. De neki politikailag nem jött be egy mondás Mekkában, és amikor visszatért Mekkában, akkor azt a mondást ő felülvizsgálta. Bizonyára beszélt Allahhal, és Allah közölte, hogy ja, nem mondtam, hogy azt a követ én gurítottam. Ja, hát akkor most mondom. De hát engem ezért elzavartak Mekkából. Hát menjél vissza, és mondjad, hogy tévedés történt. És így lett. Visszament, és mondta, hogy tévedés történt, és a kereskedők megnyugodtak. És azt mondták Mohamednek, hogy hát kezdhetted volna ezzel, barátom. Hát mi végig mondtuk, hogy szent. Mi végig mondtuk, hogy Isten dobta a követ. Arra kell gyanakodnom, hogy Mohamed nem igazán illik a történelembe. Egy olyan szellemet, egy olyan ideát, egy olyan karaktert formál és jelenít meg a középkor hajnalán, amely karakter leginkább, és amely tevékenység leginkább a modern totalitárius ideológiákhoz tartozik. Két forrásból szervezte meg Mohamed a maga vallását. Egyrészt a judaizmusból, másrészt a kereszténységből. A judaizmus az nem egy térítő vallás, a kereszténység az egy térítő vallás, de amíg a kereszténység az a Krisztus követését határozza meg, és nem szabja meg az életnek az aprólékos életrendi követelményrendszerét, addig a judaizmus megszabja. Igen. Tehát a judaizmus az totális az élet minden területén, de nem egy megváltástan keretében téríti az emberiséget, a kereszténység egy megváltástan keretében téríti az emberiséget, de nem totális. Na és ebből a kettőből Mohamed a két totalitárius, illetve totális elemet emeli ki és egyesíti. szabályzó az élet minden területére vonatkozóan, és megváltástan keretében téríti az emberiséget az igaz hitre. Fele a judaizmusból, fele a kereszténységből, és így ebből gyúrt Mohamed egy nagyon korai, totalitárius politikai ideológiát. És hát, hogyha ezt vesszük alapul, akkor már is borulhat valamelyest az az elmélet, ami éppen azt igazolná, hogy azért van csak különbség kereszténység és muszlimok között, mert hogy a muszlim világnak a kulturális fejlődése még nincs azon a szinten, bár én még egy gondolatot behoznék ebbe a képletbe, mégpedig azt, hogyha megvizsgáljuk a három legfőbb prófétát az ábrahámi vallásokból, mind a hármat üldözték, ez itt teljesen egyértelmű, hogyan reagált rá Mózes, kivezette népét, a helyzetet úgy oldotta meg. Mit csinált Jézus? Tűrte a szenvedést. Mit csinált Mohamed? Fölvette a kesztyűt, és harcolt. Nos, talán ez is közrejátszhat abban, hogy az iszlám vallásnak megvannak azok a maga harcos jegyei, amiket tapasztalhatunk nagyvilágunkban, annak ellenére, hogy egyébként a Koránban is elhangzik méghozzá az 5. szúra 32. verszakában, hogy az, aki megöl egy embert, olyan, mintha minden embert megölne, és az, aki életben tartja, olyan, mintha minden embert életben tartana. Igen, igen, ezek megnyugtatóak lennének, vagy lehetnének, vagy jó ezekre hivatkozni, és jó érzés, hogy azért ez is benne van, ez is benne foglaltatik a Koránban, de akárhogy is. Amikor a keresztények visszanyúlnak a vallásuk gyökereihez, akkor ők ott egy vérző szívet találnak, a Krisztus vérző szívét. Amikor a muszlimok visszanyúlnak a maguk vallásának a gyökereihez, akkor ők ott egy kardot találnak. Mohamed kardját, bizony. Nem sokára következnek a dobogósok, viszont előtte elmegyünk egy utolsó rövid zeneszünetre. Itt is vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk az emberiség történetének három leginkább sorsfordító pillanatával. A dobogó alsó fokánál a szürreális emberi természet kvinteszenciája. Megszületett a fegyver, ami mindenkit elpusztít, és pont ezért nem pusztulunk el általa. Harmadik, atombombát dobnak Hiroshimára. Tellerede, a köztiszteletben álló atomtudósunk, aki ugye dolgozott a Manhattan terven az Oppenheimerrel és a többi fizikus zsenivel egyetemben, ő mondta egyszer azt, hogy a hatalom akárkinek a kezében egy átok. Hát szerintem ez kivált kép igaz volt a Truman amerikai elnökre, aki megadta az engedélyt arra, hogy ledobják Hiroshima városára a bombát, amit egyébként valami hihetetlenül groteszk módon és cinikus módon Little Boynak, azaz kisfiúnak neveztek el. A korszak atomtudósai versengtek a nukleáris fegyver megalkotásáért. Heisenberg és Einstein a két csúcs agy. Heisenberg Hitlernek próbálta, Einstein pedig az amerikaiaknak, Rooseveltnek próbálta megalkotni az atombombát. Végül Einsteinnek sikerült kiszámolnia, az egyetlen volt akkor a bolygón, aki ki tudta számolni kritikus tömeget. Míg Heisenberg nehéz vízzel próbálkozott, de a nehéz vizet szállító hajót, ami Norvégiából szállította a nehéz vizet a német kikötő felé, a brit légierő lebombázta. Akkor ők sem sejtették, hogy valami bestiális fegyver megalkotását akadályozzák éppen meg. Az biztos, hogy egy városra ledobni az atombombát, az felmérhetetlen sötét barbárság. E fölött kár is vitát nyitni. A legsötétebb háborús bűnök egyike. Így van, a legsötétebb háborús bűnök egyike. Civilekre dobták a fegyvert. Így van. Tehát civilekre. De az is tény, hogy az amerikaiaknak a csendes-óceáni hadszíntéren a japánok elleni kétségbe esetten védekező japánok elleni háborúja nap mint nap amerikai katonák tömegét követelte. Az a tény, hogy Japán a Nagasaki atombombát követő pár napon belül letette a fegyvert, azért sokak életét meg is mentette. Hát igen. Most itt kár a véralgebrát elvégezni, mert az biztos, hogy bestiális dolog városra atombombát dobni, de érdemes megvizsgálni ezt a kérdést onnan, hogyha mondjuk nem városra dobják azt az atombombát, hanem ledobják egy mezőre. Az ugyanolyan hatást gyakorolt volna Hirohito császárra, hogy lerakja a fegyvert? Vajon? Tehát, hogy nem ez volt az egyetlen útja annak, hogy lerakja a fegyvert Hirohito, és azért persze nem kell naívnak lenni. Itt elsősorban nem a japánok ellen vetették be az atombombát, ezzel Amerika már a hidegháborúnak üzent, Moszkvának üzent. Jelezte, hogy érdemes Amerikával, mint a világrend új urával számolni a bolygón. Aztán részben a Rosenberg házaspár révén az oroszok is nagyon hamar megszerezték az atomtitkot, és az évtized végére már az oroszoknak is megvolt az atombombájuk. Még nagyobb is, igen, mint az amerikaiaknak. Igen, igen, de akárhogy is, azt nem lehet nem látni, hogy az atombomba nélkül a 20. század második fele nem lett volna annyira békés, amennyire lett. Az atombomba, illetve az atomfenyegetés pusztító mi volta, és a kölcsönös atomfenyegetettség által képezett patthelyzet, nagy globális patthelyzet hozta létre azt a közeget, a történelemnek azt a jó értelemben vett megfagyottságát a 20. század második felére, amelyben már nem volt értelme új háborút indítani egymás ellen, mert azt nem lehet megnyerni, de kölcsönösen el kell veszíteni minden félnek. Tehát a háborús energiák, a háborús erőfeszítések, azok úgynevezett proxy háborúkra korlátozottak. A proxy háború azt jelenti, hogy valamelyik atomhatalom hadba vonul egy nem atomhatalom ellen, amely nem atomhatalmat, tehát kis hatalmat, egy másik atomhatalom fegyverekkel, de nem nukleáris fegyverekkel támogat. Ilyen volt a vietnámi háború, a koreai háború, az afganisztáni háború, ilyen volt a másik afganisztáni háború, már kettő is volt, az egyik a proxy háborút az oroszok vívták, az akkor mudzsahedinek ellen, a másikat az amerikaiak az akkor tálibok ellen, ilyen volt az iraki háború, ilyen most az, ukrán háború. Ezekben a háborúkban nem vetnek be atomfegyvert, mert az egyik oldalnak nincs. A másik állam pedig azért nem veti be az atomfegyvert, mert nem a tömegpusztítás a célja, hanem újabb fegyverek kipróbálása, újabb hadászati módszerek kipróbálása, illetve a térségben a maga tekintélyének, a maga szerepének, a maga gazdasági erejének a növelése. Egyszerűen ezek operett háborúk ahhoz a háborúhoz képest, amit a 20. század első felében az emberiség végigért. És pont ezt a Hiroshimának köszönhetjük, legalábbis azt gondolom, hogyha nem történt volna meg az atomtöltetnek a ledobása, meg aztán később a Nagasaki atomtöltetnek a ledobása, ki tudja, hogy hol következett volna be, és akkor most itt megszólal belőlem a kvázi történész, hogy igen, annak az atomtöltetnek mindenképpen le kellett repülnie, és tömeges pusztítást kellett végeznie emberen, és igen, ez gátolta meg a többi következő világégést, és most is ugyanezt láthatjuk visszaköszönni, és lehet, hogy a Dmitri Medvegyev szereti méregetni az atomfegyverét akár Londonnal, Párizsral, meg Washingtonnal szemben, de hát mindenki pontosan tudja, hogyha itt ők elkezdenek bármiféle atomháborúzást, akkor az sem az orosz szergelyek nem élik túl, sem az amerikai Johnnyk, és hát Oroszország anyácska is biztosan gyógyíthatatlan sebeket szerez. Riogatni, meg méregetni, hogy kinek mekkora az atomarzenálja, azt persze mindig lehet, ahogyan ezeket a proxy háborúkat is már, ahogy mondtad, évtizedek óta vívják a hatalmon lévők, de hát ők pontosan tudják azt, hogy nem hamun csontokon, meg radioaktív levegőn akarnak ők királykodni, mert hát az nem akkora élmény, azért lássuk be. Hát igen, igen, a helyzet az, hogy az atomhatalom nem állhat hadban másik atomhatalommal, mert amennyiben bármelyikük elveszíti azt a háborút, az ugye azt jelenti, hogy az egyik állam a másik államnak a fővárosát ostromolja. Mielőtt a megtámadott atomhatalom fővárosa elesne, a támadó atomhatalom fővárosa megsemmisül. Ki akarja magára vonni az Isten haragját azzal, hogy megtámad egy olyan ellenséget, amelyiknek nukleáris arzenálja van? Ennek nincsen realitása, Az már más kérdés, hogy bizonyos érdekek mentén a proxy háborúkat világháborúk előszobájaként érdemes feltüntetni, mert ezáltal lélektani előnyökhöz lehet jutni, meg lehet félemlíteni az ellenséget. Nem véletlen, hogy Moszkva, azaz atomháborúval fenyegeti a nyugatot, mert azt akarja, hogy a nyugat rettenjen meg. És ne támogassa tovább Ukrajnát. Igen, és engedje el Ukrajna kezét, és Kijev kerüljön Moszkva fennhatósága alá, mert a nyugat azért mégsem akar megdögleni, csak a végsőkig, a minden határon túlmenően nem lehet az agresszornak engedni, meg az atomfenyegetés blöfjének engedni, mert egy bizonyos ponton kell húzni egy határt. Meg lehetett volna ezt a határt már húzni 2014-ben, amikor a moszkvai hatalom annektálta a Krimet. Meg lehetett volna ezt már korábban húzni, ezt a vonat. Valahol meg kell húzni ezt a vonat, és én úgy érzem, hogy a nyugati társadalmak kezdik érteni ezt. Hogy a müncheni egyezmény az nem a békéről szólt, hanem a háborúnak az elhalasztásáról az agresszor javára. A második helyzet után elég volt egyetlen évtized, hogy egy algoritmus gyarmatosítsa teljes kollektív tudatunkat. Második, a Facebook létrejötte. Ez a velünk íródó történelem, én azt hiszem. Szerintem beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is ez a kollektív tudattalan. Ez egy közös, nagy, ősi emlékek, összönök és civilizációs viselkedési mintákat magába foglaló, rettentően nehezen változtatható entitás, amit a Carl Gustav Jung fogalmazott meg így először. Ahogy te azt említetted egyébként a Sznobjektívben, az Adolf Hitler volt először igazán képes ezt a történelemben hatékonyan, tömegesen manipulálni, de ahhoz képest, ami most a 21. században történik, a Hitler amatőr és kisstílű volt, nem felmentve őt civilizációs bűnei alól. Egyszerűen csak azt állítom, hogy ő még nem rendelkezett azokkal a technológiai képességekkel, amivel most már a mesterséges intelligencia igen. Brutális az, ahogyan a Facebook polarizálja a társadalmakat. Pusztító az, ahogyan kiszolgálja mindenkinek a hiedelemvilágát, az akármilyen hiedelemvilágát, tehát ha én ma érdeklődöm valami hülyeség iránt, holnap után a Facebook elintézi, hogy annak a hülyeségnek legyek a megszállottja, két hét múlva meg már annak a hülyeségnek legyek a főpapja. Akármilyen hülyeségről legyen szó, mert elvezet a többiekhez, elvezet a többi hozzám hasonló hülyéhez. Mert körülvesz velük, mert modellez egy olyan valóságot, ahol az a normalitás, ahol az a magasabb józanságra ébredés. És legyen szó akármilyen deviáns ostobaságról. Ő téged mindig, minden körülmények között a magad fogyasztói kényelmébe akar ágyazni. És a te fogyasztói kényelmed az azoknak a te hülyeségedre fogékony embereknek a körében van. Tehát velük meg, azoknak a híreknek. Tehát a világ híreit le fogja szűkíteni azokra, azon hírek állományára, amely hírek téged megerősítenek a te hiedelmedben. És semmit nem fog engedni hozzád, ami esetleg megrendít a te hiedelmedben. Egy hézagmentes hazugság konstrukciót fog köréd vetíteni, amiben minden egy irányba mutat. Minden a te hiedelmed, a te hülyeséged megerősítését képezi. És ezáltal te, ha ma még vannak kétségeid a hülyeséged iránt, akkor ezeket a kétségeket szisztematikusan és módszeresen elszigeteli tőled, elveszi tőled, és megerősít annyi irányból abban, amit épp gondolsz, hogy kétséged ne legyen, és így képződik azoknak a társadalmaknak a defektusa, vagy azoknak a társadalmaknak a szétzuhanása, ahol már a társadalom bizonyos tagjai a bajok forrásaként egymást jelölik meg. Mi a baj Amerikával? Kérdezed meg egy radikális, trumpista, szélsőséges republikánust. Azt mondja, hogy a liberálisok a baj. Még csak nem is a gondolkodásuk, hanem ők. Mert nem ők következnek a gondolkodásukból, hanem a gondolkodásuk következik ő belőlük. Ha megkérdezel egy liberálist, méghozzá egy ilyen wokeness-ben értelmezett liberálist, tehát egy wokot, hogy ő mit gondol, mi a baj Amerikával, azt fogja mondani, hogy azok a baj Amerikával. Most ezekre a zsigeri gyűlöletszólamokra És erre a közszellemre kizárólag a polgárháború ad megoldást. Hát én szerintem a Facebookot, mint társadalmat aláásó, közösségi kockázatot kellett volna már kiiktatni. Kellett volna már közüzemesíteni, és kellett volna földarabolni 8 felé, vagy 16 felé, hogy ne tudja ezt az globális átfogó mechanizmusát, mint társadalmi szerepét, vagy mint társadalmat bomlasztó szerepét ellátni. És egyébként tegyük hozzá, hogy a Facebook, mint megszületése, azért került ide, és azért a Facebookkal kezdtem, mert hogy ő volt az első a közösségi médiumoknak a sorában, de már a számtalan több ezerféle nőtték ki magát, csak úgy a mesterséges térben, és gyakorlatilag ma körülbelül 5 milliárd, tehát a lakosság, a föld lakosságának túlnyomó többsége használ valamilyen közösségi médiás platformot, és én azt gondolom, hogy ennek a közösségi médiának köszönhetjük azt, hogy a posztmodern ember kiteljesedett. Létrehoztuk azt a világot, ahol a fikció meg a valóság az úgy képes teljes mértékben összefolyni. Ennek köszönhetően hoztuk létre a biztonságos tereket, a safe space-t, és teljes mértékben a komfortzónánkon belül maradhatunk, és tehetjük azt, amit te elmondtál, szemben azzal a rohadt valósággal, ami hát van, és hát bizony a konfliktusok és a dilemmák és a kényelmetlenségek, azok nem tűnnek el ettől függetlenül, de mi szerintem a legsúlyosabb az az, hogy létrehoztuk azt a teret, ahol minden civilizációs normát teljesen levetkőzve tudjuk kielni a bennünk lakozó agressziót, nyomort, sértettséget, erőszakot és mindent, amit csak akarunk. Mi a Facebook? Platform vagy kiadó? Amikor ez a kérdés felvetődik, akkor Zuckerbergnél pattog a labda, hogy nevezze meg, határozza meg, hogy ő most egy platform vagy kiadó. Mert hogyha platform, mondjuk olyan, egy olyan platform, mint amilyen mondjuk a posta, vagy amilyen mondjuk egy telefontársaság, akkor neki a világon semmi köze nincs ahhoz, hogy mi van a borítékban, vagy hogy mit beszélnek az emberek telefonon. A telefontársaság nem felelős azért a telefonbeszélgetésért. Nem kell felelősséget vállalnia érte, de bele se szólhat. Ez a helyzet, hogyha platform. Most mi a helyzet, hogyha kiadó? Hogyha ő kiadó, mint mondjuk egy lemezkiadó, vagy egy könyvkiadó, akkor igenis van beleszólása, és van felelőssége arra vonatkozóan, hogy mit tartalmaz az a felület, amit ő üzemeltet. Hát ebben az esetben, hogyha ő egy kiadó, és kiadóként funkcionál, akkor igenis beleszólhat abba, hogy mi jelenik meg, viszont utólag felelősséget is kell vállalnia azért, ami ott megjelenik. Na most Mark Zuckerberg, amikor az egyiket vagy a másikat állítod elé, azt mondja, hogy nem, ez sem és az sem. Kiadó, hogyha arról van szó, hogy beleszólhat, de platform, hogyha arról van szó, hogy felelősséget kell vállalnia érte. Tehát kiszemezgeti mindkettőből azt, ami az ő igényeinek megfelel. Természetesen bele akar szólni, és cenzúrázni akarja azokat a tartalmakat, amik ott megjelennek, de természetesen őt semmilyen felelősség nem illeti meg, vagy se terheli őt azért, ami ott megjelenik. Na most ez így nem meg. Ezt a dögletes kétarcúságot kéne kivenni a képletből, és akkor talán lenne arra esély, hogy a közösségi média terei valamilyen jó irányba induljanak el. Csak hogy nincsen a bolygón olyan erő jelenleg, amelyik Mark Zuckerbergnek elmagyarázhatná, hogy hányas a kabát. Ez a súlyos probléma, hogy nincsen a világon jelen állás szerint olyan hatalmú ember, amelyik a Mark Zuckerbergnek ezt a békát letömködje a torkán. Ez az igazi probléma. De szerintem mielőtt megismertetnénk a legfontosabb fordulatot hozó pillanatot, volt neked egy különleges koncepciód, és hoztál te is 10 pontot. Én azt javasolnám, hogy most ismertesd őket. Jó. Én is összeírtam azokat a pontokat, amelyeket te meghatároztál, mint sorsfordító pillanatokat, és akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy én szerintem, ha én állítanék össze egy ilyen listát, melyek lennének azok a sorsfordító pillanatok, amelyek szerintem meghatározó ilyen útelágazódások voltak, ez egy nehéz szó, de klasszikust idézni csak szó szerint érdemes, a történelemben. És én ezeket írtam össze. Egyrészt Diderot feltalálja az ateizmust. Hát én azt gondolom, hogy ez egy meghatározó, ez egy nagyon súlyos pillanat. Ez egy mém lett. És nagyon messzire vezető, nagyon súlyos, nagyon fajsúlyos, és bizony nem egyértelmű, hogy hasznos folyamatokat indított el a közszellemben az ateizmus, mint mém. Szarajevói merényletet neveztem meg. Mint az első világháború kirobbanása. Ott valami elszabadult. Ott valami elromlott. Egyszer és mindenkorra elromlott. Ott kezdte el szemmel láthatóan és minden kétséget kizáróan zabálni az emberhúst a mehanon. És azóta a mehanon étvágyát csak elterelni, valamelyest csillapítani, valamiféle keretek közé szorítani lehetett, de elapasztani nem lehetett azóta sem. Hermész Trismegisztos smaragdtáblája beindítja az ókort. Hát én ezt az egyik legfontosabb fordulópontnak tartom a történelemben. Hermész Trismegisztos egy olyan fordulatot hozott a földközi tenger medencéjében, amely folyamat nem zajlott le a prekolumbián Amerikában. A prekolumbián Amerikában nem kezdődött el az ókor, hanem az őskor szofisztikálódott valami elképesztő magas szintre, de nem kezdődött el az ókor. A fémek megmunkálása nem kezdődött el. A kerék, bár nyomokban fellelhető, nem került gyakorlati alkalmazásra. A mágikus hiedelemvilág, a világot mozgató erő maradt, nem tudott az emberiség egy mitológikus korba, a mágikus korból átlépni. Én azt gondolom, hogy ennek a határátkelésnek a kapuőre volt Hermész Trismegisztos. Calvin lefekteti a kapitalizmus alapjait. Írtam egy ilyen pontot. Max Webernek a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című nagy összefoglaló munkája az, ami a kapitalizmus és a kálvinizmus összefüggését feltárja. Én nem James Watt-tól eredeztetem ezt a folyamatot, hanem a predestináció, illetve a predestináció kifürkészhetőségének tana, ami aztán a megerősítés erejével a tőkefelhalmozást, ez már egy marxi kategória, eredményezte, és ebből a tőkefelhalmozásból önigazolást, a mennyei kiválasztottságnak az igazolását lehetett meríteni. És akkor ebből következik mindaz, ami a kapitalizmus születésénél jellemzi a tőkést. Egyrészt ez a végtelen és kiapadhatatlan mohóság, másrészt az ehhez tartozó puritanizmus. Ez a protestáns etika. Ez a protestáns etika. Pedig ez ellentmondásosnak tűnik, de csak a katolikus dőzsölés, meg a katolicizmus világias feslettségéből nézve tűnik annak. Calvin a kereszténység ideáját a judaizmus farizeizmusával ötvözte, és hozta létre a protestáns etikát, és hozta létre a kapitalizmusnak a szellemét, ami aztán természetesen átcsapott a Calvin feje fölött is, hiszen a forradalom mindig fölfalja a saját gyermekeit, egyre protestánsabb és protestánsabb irányzatok születtek, akiket aztán elzavartak Európából, ők keltek át a Mayflower-en Amerikába, és alapítottak egy új országot, és abban az országban, ahol a kapitalizmus az igazi, nem olyan, mint itt Európában, hanem az igazi, olyan, amilyennek Calvin megálmodta, ott már ők lettek az államvallás. A kerék feltalálása, mint olyan, írtam egy ilyet. Azt gondolom, hogy az egy meghatározó pillanat volt, és megint csak az ókornak az egyik alapköve. Mohamed leigázza az arab félszigetet. Ez hasonló, mint a te felvetésed. Én nem Mohamed futásától számítanám ezt, mert hogy Mohamed futása az Mohamed öndefiníciója szerint a fontos pillanat. Én azt gondolom, hogy amikor az arab félszigetet meghódította, az az impérium az, aminek az öröksége az iszlám világ ténylegesen. Írtam egy ilyet, hogy Freud felfedezi a tudattalant. Ez egy hallatlan áttörés volt, és bármilyen különös, ez egy hipotézis. Tulajdonképpen egy fikció. A pszichológus szakmának a fele, a viselkedés terapeuták például nem is tekintik igazoltnak. Mi az, hogy tudattalan? Hol mérhető ez? Boncolj fel egy embert, és vedd ki belőle és mutasd meg. Nem tudjuk. Nem tudjuk kiboncolni az emberből a tudattalant, nem tudjuk mérni a tudattalant, nem tudjuk bizonyítani a tudattalant, csak hogy az e konstrukció által születő modellben emberek gyógyulnak. És a gyógyulás nyomán, a dolog eredménye nyomán, a máshogy meg nem érthető folyamatok megértése nyomán, mint egy indirekt módon igazolva látjuk a tudattalan létét és szerepét. Albert Hofmann feltalálja az LSD-t. Írtam egy ilyen pontot. Ez több önmagánál. 1968-at képezi, és mindent, ami 1968, és mindent, ami 1968-ból következik. Woodstock. Minden, ami a popzenével történt. Vagy ami a közös tudattal történt. Ide lehet sorolni a Monty Pythont. Az sem létezett volna enélkül. És nem azért, mert azok LSD-ztek, hanem mert a közös emberiség közös szellemében született egy olyan szabadságfordulat, ami ezt eredményezte. Írtam egy ilyet, hogy a sztálingrádi csata. Na hát én azt gondolom, hogy na, ha volt igazi fordulópont, ami döntött nem csak a 20. század, hanem a további emberiség sorsáról, akkor az a sztálingrádi csata volt. Ha az a sztálingrádi csata nem úgy zajlik, illetve nincs fordulópont a II. Világháború keleti frontján, akkor a mai világ nem is emlékeztetne arra, hogy most kinéz. És írtam még egy ilyen pontot, hogy Martel Károly Poitiénél megállítja a morhódítást. Azt javaslom mindenkinek, hogy keresse meg a Franciaország térképén Poitiét, és kapjon a fejéhez, hogy itt járt a morhódítás. Tehát itt kellett megállítani. Tehát itt volt az a pont, hogy Martel Károly a hátát Európának és a keresztény világnak vetette, és azt mondta, hogy eddig hátráltunk, és nem tovább, és innentől mi támadunk és kiszorítjuk. Ez volt tulajdonképpen a morhódításnak a sztálingrádja. És kiszorítjuk Európából a muzulmánokat, és hát innen indult a Reconquista, ami aztán sikerrel lezárult. Bőven jó pár évszázaddal később. Akárhogy is, ha Martel Károly és a frankok ott és akkor nem állítják meg a móroknak a hódítását, akkor könnyen lehet, hogy ma nincs Európa, vagy akár úgy is fogalmazhatok, hogy nincs a nyugati civilizáció abban az értelemben, ahogy mi azt értjük. Azt kijelentettem, hogy mindkettőnknek elég nyugati civilizáció központú volt a listája, viszont az is tény, hogy a történelem elég jelentős része is a nyugati civilizáció folyamataihoz és sorsfordító pillanataihoz kötődik, de mielőtt ismertetnénk az általam legfontosabbnak tartott pillanatot, ezelőtt javaslom, hogy elevenítsük fel az én általam írt eddigi kilencet. 10. a fekete csütörtök, 9. Eknaton Amarna reformja, 8. az aténi demokrácia születése, 7. kiadják az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, 6. Kolumbusz eléri Amerika partjait. 5. James Watt feltalálja a gőzgépet. 4. Mohamed futása. 3. atombombát dobnak Hiroshimára. 2. a Facebook létrejötte. Azt nem tudom, hogy fajunkban létezik-e a zsigeri jóság. Abban viszont biztos vagyok, hogy az első helyezett áldozatának köszönhetően mindannyian jobb emberré váltunk. 1. Jézus mártír halála. Szerintem most itt ne ragadjunk le azoknál a technikai részleteknél, mint hogy a kereszténység jelenleg a legelterjedtebb világvallás, vagy annál, hogy mennyi civilizációs mérföldkő keletkezett, vagy akár annál, hogy mennyi gaztett történt a Krisztus nevében cselekvők révén. Szerintem itt sokkal többről van szó, és sokkal több miatt kerülhetett ez az első helyre. Azt gondolom, hogy ő történetébe, a Jézus történetébe minden belegravitált az évszázadok alatt, ami miatt valamelyik életfázisának amúgy is szerepelnie kéne a listán, de én itt a megbocsájtás és a könyörület kettősségét emelném ki, mert a Jézus volt szerintem az az ember, aki érted úgy vett magára mindenféle terhet, mint hogyha az egy tolpihe lenne egyszerűen csak, és cipelte úgy, hogy egyszerűen csak megrántotta a vállát, hogy hát tulajdonképpen neki ez természetes, és most itt nem számít, hogy egy parázna terhéről, egy tolvaj terhéről, vagy éppen a saját gyilkosainak a terhéről van szó. Én azt hiszem, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen az ember tényleges teremtését fejezte be. zárta le a teremtés folyamatát. Az ember Krisztus előtt félkész volt. Nem volt abban az értelemben vett személyiség, amilyen értelemben ma a személyiséget vesszük. Létezett tudattalan, létezett ego, de abban az értelemben vett felettesén nem létezett. Az ösztönén az ego, meg a töredékes felettesének sokasága szabályozta az erkölcsöt, de az erkölcs nem volt egyetemes. Tehát amit az én apám normákat adott át nekem, amiket ő a saját apjától kapott, azok szerint, a normák szerint éltem az életem, és azok mentén volt bűntudatom, ha bűntudatom volt. Tehát ha az apám azt magyarázta nekem, hogy az ellenséget azt igenis le kell mészárolni, a kölykeiket falhoz kell csapni, az asszonyaikat meg kell erőszakolni, akkor én azt úgy jól csináltam, jól a falhoz csaptam a kölyköt, hogy meghalljon, jól megerőszakoltam az asszonyait, akkor olyan jó érzésem volt utána, amikor lefeküdtem aludni, hát az apám most büszke lenne rám. Hát ez ugye nem az a felettesén, ahogyan ma értjük a felettesént, és ez nem egyetemes, mert egyik törzsnek amaz, amannak a törzsnek a gyerekeinek a falhoz csapkodása a helyes és a jó, amannak a törzsnek meg emezek. Ez ilyen módon nem válik egyetemessé, hanem ez egyrészt töredékes, másrészt meg egy esetleges érdekhez, nem pedig egy egyetemes normához, erkölcshöz rendelhető norma vagy tudás. A kereszténységben ezek a töredékes, különálló felettesének, ezek egyesültek egyetlen hatalmas erkölcsi érvényben, és ez az egyetlen erkölcs, ez a egész emberiségre kiterjedő irgalom követelménye, ahogyan a zsidóknál a választott néphez tartozik az Isten, úgy a keresztényeknél a teljes emberiséghez tartozik az Isten, az Ószövetség nacionalista istenét, vagy Mózesét, a Jézus Krisztus, a maga kozmopolita, világnemzeti, világegyetemes, erkölcsi és univerzális emberi rangjára emelte fel. Itt nem arról van szó, hogy az ember, a kisember, az ne Isten elé tartozna, hanem arról van szó, hogy a kisember az nem a vérsége vagy a származása alapján tartozik az Isten elé, hanem az emberi mi volta alapján. Ez azt jelenti, hogy minden ember választott. Ez azt jelenti, hogy Krisztus a mózesi kiválasztottság körét kiszélesítette, kitárta az egész emberiségnek, és az egész emberiséget beterelte a zsinagógába, hogy úgy mondjam, Isten országába, hogy úgy mondjam. Nem is tudom máshogy elképzelni ennek a folyamatnak a folytatását, mint ennek a továbbvitelével. Tehát ahogyan Mózes egy népről a teljes emberiségre kiterjesztette a kegyelemnek az igényét, úgy kell majd a következő civilizáció alapítónak a teljes emberiségről minden másra, mindenre, ami él, kiterjeszteni a kegyelemnek az igényét. A Mózesnél a zsidó azt mondta a zsidónak, hogy te az én népem vagy. Jézusnál az ember azt mondja az embernek, hogy te az én népem vagy. De az ember az állatnak, az ember a növénynek, az ember az ökoszisztéma egyéb elemeinek nem ezt mondja, nem ezt tartja, hanem még annak a szellemében él, hogy ez a világ neki lett ide kiszolgáltatva, hogy ő azon uralkodjon. Na, ezt a szellemet kéne most már meghaladni. Ahogyan a zsidóknak nem lett kiszolgáltatva az emberiség, hogy azon uralkodjon. Úgy az emberiségnek sem lett kiszolgáltatva a természet, hogy azon uralkodjon. A következő eljövetelnek minden élőre ki kell terjesztenie a kiválasztottság fogalmát, ahogyan Jézus kiterjesztette minden emberre. Ehhez viszont legalább akkora áldozathozatalra lesz szükség, mint amit Jézus meghozott a saját életében, és ami miatt a mártír halála került ide a sorsfordító pillanatoknak az élére összességében. És amúgy én abban sem vagyok feltétlenül biztos, mert nem tudhatom. Én nem vagyok egyébként semmilyen felekezetnek a tagja, ahogyan magamat nem tudnám egyértelműen ebben a vallási térben sehova pozícionálni, sőt, Jézus valós létezésében is azért felmerülnek bennem kételyek. Ettől függetlenül az a hatás, amivel őt a történelem fölruházta, az viszont feltétlenül ide kellett, hogy repítse az ő életútját, és ahogy abban sem vagyok feltétlenül biztos, hogy az a következő személy, akiről te beszélsz, valós vagy fiktív személy lesz. Ezt én nem tudom előre, de hogy szükségeltetik az ő léte, az viszont egyértelműnek tűnik napjainkban. Ahogyan kitermeli a történelem azokat a figurákat, akiket arra tud használni, hogy abba a mederbe arra hömpölyögjön tovább, amerre az útja viszi, úgy gondolom, hogy amikor ez a civilizáció kitölti a maga élet kereteit, abban a pillanatban ki kell, hogy termelődjön az, aki az új kereteket megnyitja számára, és ahhoz, azokhoz az új keretekhez bizony be kell rendelni az erkölcsi fedezetet. Ahogyan a Krisztus a kereszt halálával, úgy majd annak az eljövetelnek is, majd a maga sorsával be kell rendelni az erkölcsi fedezetet a következő civilizáció keretei mögé. Tökéletes végszónak tűnik, úgyhogy kedves hallgatók, a történelem nem is, ez a történelem óra most mindenképp véget ért. Azt hiszem, hogy itt az idő megbeszélni a közös leckét. Nem tudjuk megmondani, mi lesz a következő nagy fordulat, de a jelenlegi bizonytalanság magában hordozza, hogy ismertetett listánk akár napokon belül aktualitását veszti. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy igyekszünk egy olyan társadalmi közeget teremteni, ami képes előkészíteni az emberiséget önmagától megmentő pillanatot, ahogy Puzsér Róbert is fogalmazott, akinek ezúttal köszönöm a tartalmas közreműködést. A hallgatónak pedig a figyelmüket. Két hét múlva ismételten érkezem egy listával, de addig se feledje senki Lár András örökérvényű gondolatát. Egyik pillanattal sem lehet teljesen azonosulni, hiszen a jelen tetten érhetetlenül, de megállíthatatlanul tűnik át a múltba. Tanulságos jó éjszakát kívánok!